رسیدن و این خوایم تونی تو وقتی میخنی گل مو عشقو باغه به بلگم مو چغر کو وقتی میخنی گل مو عشقو باغه به بلگم مو چغر کو آی مو چغر کو نازار نازار نازار نازاره نازار نازار نازار نازاره سیده چی تلا اجده یاره سیده چی تلا اجده یاره آی اجده یاره غریبی وقتی دلگیری یا میگریبی مریم و شوره آل غریبی نازک نازاره برف سر برف دیوانم کردی با دو کلم حرف با دو کلم حرف یا آثارت شایم تونی چو راستی دروی خوایم تونی چو وقتی میخنی گل مو عشقو باغه به بلگم مو چغر کو وقتی میخنی گل مو عشقو باغه به بلگم مو چغر کو آی مو چغر کو نازار نازار نازار نازاره نازار نازار نازار نازاره سیده چی تلا اجده یاره سیده چی تلا اجده یاره آی اجده یاره